शुभ ने पैर पटक कर कहा, मेरा प्लान है, इसलिए मैं जिसे कहूंगा वो नील की बीवी बनेगा। मैं नहीं बनने वाला। निहाल जीजू, आप बन जाओ। निहाल ने कहा, अबे प्लान के मुताबिक मैं तो रुद्र के पास रहूंगा ना। शुभ अब भी मुंह बना रहा था तो नील ने अपनी बाहें शुभ की गर्दन पर लपेट कर कहा, अरे बन जाना मेरी बीवी, क्या हो गया, मैं भी तो तेरा पति बन रहा हूँ। इस पर शुभ ने चिढ़ते हुए कहा, इतनी लंबी बीवी? नील ने हंसकर कहा, इतनी लंबी कहाँ है, बस 5 फुट 11 इंच की तो है। शुभ ने फिर से चिढ़कर कहा, 5 फुट 11 इंच की बीवी देखी है कहीं? नील ने भी हंसकर कहा, अब तू बन जाएगी मेरी बीवी तो देख भी लूंगा। शुभ तो मुंह बनाकर चेयर पर बैठ गया और शुभ को ऐसे देखकर तीनों को हंसी आ गई, क्योंकि आज पहली बार शुभ अपने प्लान में फंस गया था। रुद्र ने फिर कहा, अच्छा बताओ ये प्लान किस दिन एग्जीक्यूट करना है? इस पर नील ने कहा, जब निशा तुझे दोबारा ब्लैकमेल करेगी उसी रात एक बार में ही उसका सफाया कर देंगे। चारों भाइयों ने प्लान पर बहुत सारा डिस्कशन किया और फिर अपने अपने केबिन में आकर काम करने लगे। प्रताप हाउस, रात का वक्त। शुभ जब अपने कमरे में गया तो दिशा वहां नहीं थी। शुभ ने एक राहत की सांस ली और दिशा के कबर्ड में से कुछ ढूंढने लगा। शुभ ने दिशा के सारे कपड़े इधर उधर कर दिए। शुभ दिशा के कबर्ड में साड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन शुभ को दिशा की साड़ी काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। शुभ ने गुस्से में कहा, दादी ने भी ना कुछ ज्यादा ही महंगी साड़ी दिशा को दिलवा रखी है, एक भी सिंपल साड़ी नहीं है। मैं नील की बीवी बनूंगा तो क्या इतनी महंगी साड़ी पहनूंगा? शुभ अपने में ही बड़बड़ा रहा था तभी दिशा कमरे में आई। उसने शुभ को ऐसे अपना कबर्ड खंगालते हुए देखा तो उसकी आंखें फैल गई। दिशा जल्दी से शुभ के पास गई और हैरानी से बोली, शुभ शुभ ये क्या कर रहे हैं? शुभ ने फ्लो फ्लो में कहा, साड़ी ढूंढ रहा हूँ। दिशा ने हैरानी से पूछा, और साड़ी क्यों ढूंढ रहे? इस पर शुभ ने बिना सोचे जवाब देते हुए कहा, पहनूंगा और क्या करूंगा। दिशा की आंखें तो फैल गई और तभी शुभ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और उसे समझ आया कि उसने दिशा को अभी क्या बोला। शुभ ने पीछे पलटकर दिशा को देखा और फिर बहुत प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, वो मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए साड़ी ढूंढ रहा था। इस पर दिशा ने कहा, लेकिन मैंने तो साड़ी पहनी हुई है। शुभ ने कहा, ये साड़ी मुझे पसंद नहीं आई, मैं तुम्हें अपनी पसंद की साड़ी पहनाना चाहता हूँ। दिशा को शुभ की अटपटी बातें समझ नहीं आ रही थी, जबकि शुभ जैसे तैसे अपनी बातों को कवर कर रहा था। शुभ ने दिशा की तरफ देखा जो अब भी हैरानी से शुभ को ही देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो मुझे आपकी बातें समझ नहीं आई। शुभ दिशा की परेशानी को भांपते हुए दिशा के थोड़ा सा करीब चला गया और उसके कान में धीरे से कहा, पिकाचू तुम्हारा पैर ठीक हो गया? दिशा ने शर्मा कर हां में गर्दन हिला दी। शुभ ने अगले ही पल दिशा के गाल पर किस करके कहा, तो पिकाचू हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? इस पर दिशा ने कुछ नहीं कहा, बस वो शुभ के थोड़ा करीब गई और उसने शुभ को कसकर गले लगा लिया। शुभ ने भी दिशा को कसकर गले लगा लिया। शुभ अब धीरे धीरे दिशा की गर्दन पर किस करने लगा और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शुभ को इस वक्त फोन का वाइब्रेट होना दुश्मन नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें नील का मैसेज था जिसमें लिखा था, साड़ी मिली? शुभ ने ना लिखकर भेज दिया। नील ने फिर से मैसेज किया, अरे ढूंढ कोई ना कोई सिंपल साड़ी मिली जाएगी। इस पर शुभ ने भी मैसेज करके कहा, सारी की सारी महंगी और ब्रांडेड साड़ी है, एक भी सिंपल साड़ी नहीं है। नील ने भी दोबारा मैसेज करके कहा, तो कोई सूट देख ले। इस पर शुभ को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से वाली इमेज भेज कर कहा, दिशा का सूट आ जाएगा मेरे में? दिशा का साइज देखा है और मेरा साइज देखा है? नील ने फिर से हंसकर टाइप किया, तो दो सूट पहन लियो, दो सूट तो तुझे आ ही जाएंगे। इस पर शुभ ने फिर से गुस्से वाले इमोजीज भेज दिए। वही नील भी बालकनी में खड़ा हुआ शुभ को मैसेज कर रहा था और उसके पूरे मजे ले रहा था। नील ने भी मन ही मन कहा, बेटा पिछली बार मुझे धोती पहनाई थी ना, इस बार मैं पूरे 5 मीटर की साड़ी तुझे पहनाऊंगा। वही धीरे धीरे शुभ भी दिशा के नजदीक जा रहा था। शुभ के हाथ लगातार दिशा की बॉडी पर हरकत कर रहे थे। धीरे धीरे शुभ और दिशा एक दूसरे में खोते जा रहे थे। शुभ ने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उन दोनों ने अपने बीच की दूरी खत्म कर दी। दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे, दोनों ही प्यार की दुनिया में चले गए थे। वही नील भी अवनी के सोने के बाद अवनी के कबर्ड में साड़ी ढूंढ रहा था, लेकिन नील को भी कोई सिंपल साड़ी नहीं मिली। नील ने भी अपना सिर खुजाते हुए कहा, ये इतनी महंगी ब्रांड की साड़ियां क्यों पहनती है, कोई सिंपल सी साड़ी नहीं पहन सकती? तभी नील का दिमाग चला और उसने खुद से कहा, दादी से मांग लेते हैं। लेकिन दादी की साड़ी शुभ को आएगी भी? मुझे तो नहीं लगता, कहां शुभ लंबा चौड़ा और कहां हमारी दादी फूल सी। शुभ को तो 2 साड़ी लगेगी। कोई बात नहीं, दादी से 2 साड़ी मांग लेता हूँ। लेकिन अगर मैंने दादी से 2 साड़ी मांगी तो दादी 10 सवाल पूछेगी, फिर मैं क्या कहूंगा कि मैं उनके पोते को अपनी बीवी बना रहा हूँ? नहीं नहीं, इस पर तो दादी मुझ पर पूरी तरह बरस जाएगी। लगता है दादी की साड़ी चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अकेले चोरी नहीं करने जाऊंगा। शुभ से कहता हूँ उसी के साथ चोरी करूंगा। कम से कम पकड़े गए तो दोनों पिटेंगे, वरना दादी का चाटा अकेले मुझे ही लगेगा। अगली सुबह जब शुभ की आंख खुली तो उसके सामने दिशा का चेहरा था। दिशा ने शुभ के कंधे पर सिर रखा था और गहरी नींद में सो रही थी। शुभ ने झुककर दिशा के माथे को चूम लिया। शुभ फिर बेड से उतरकर उसने अपने कपड़े पहने और फिर दिशा के कपड़े जो पूरे कमरे में फैले हुए थे उन्हें इकट्ठा करके एक साइड रख दिया और वॉशरूम में चला गया। शुभ जब फ्रेश होकर बाहर आया तब भी दिशा सो रही थी। शुभ ने दिशा को जगाते हुए कहा, दिशा चलो उठो, नाश्ता करने नीचे चलते हैं वरना दादी मुझे 10 सवाल पूछेगी। दिशा ने अलसाई सी आवाज निकाल कर कहा, शुभ मैं थक गई, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। इस पर शुभ ने दिशा को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ कदम रखते हुए कहा, इतना तो मैंने परेशान नहीं किया कि तुम थक गई, चलो उठो। शुभ ने दिशा को ले जाकर बाथटब में बिठा दिया और दिशा की आंखें खुल गई। दिशा ने शुभ के थाई पर मारते हुए कहा, शर्म नहीं आती? भला नई नवेली दुल्हन को ऐसे कौन उठाता है? इस पर शुभ ने कमर पर हाथ रखकर कहा, कौन नई दुल्हन? तुम? अरे तुम तो पिछले 3 साल से हमारे घर में ही पड़ी हो। शुभ के मुंह से ये सुनकर दिशा की आंखें फैल गई। दिशा ने गुस्से में कहा, अभी जाकर दादी को बताकर आती हूँ कि आप मुझसे कैसे बात करते हैं। जैसे ही दिशा उठने को हुई, दिशा ने रियलाइज किया कि वो बस एक पतली सी चादर के अंदर है, इसलिए वो फिर से टब में बैठती हुई बोली, मैं तैयार हो जाऊं, उसके बाद आपकी शिकायत करूंगी, जाइए यहाँ से। शुभ ने दिशा की कलाई पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, नहीं अभी चलेंगे दादी से शिकायत करने, चलो जाकर बताओ दादी को कि छोटा शेर अपनी पिकाचू से कैसे बात करता है। दिशा अपनी कलाई घुमाती हुई बोली, शुभ अब ज्यादा परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। लेकिन शुभ दिशा की बात मानता कहाँ था, इनफैक्ट वो तो दिशा को अब भी परेशान करने की सोच रहा था। शुभ ने भी अपनी टी शर्ट निकाली और बाथटब में दिशा के पीछे बैठते हुए बोला, मैं क्या सोच रहा हूँ दिशा, थोड़ा सा और खेल लेते हैं। इस पर दिशा ने शुभ को हल्का सा पलट कर देखा और उसके सीने पर एक पंच मारते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, चुपचाप बाहर जाइए। लेकिन शुभ तो अब भी कंटिन्यू दिशा की गर्दन पर अपने होंठ से हरकत कर रहा था। और तभी शुभ का फोन रिंग हुआ। शुभ ने अपने फोन की बेल इग्नोर कर दी, लेकिन दिशा ने शुभ को कोहनी मारते हुए कहा, शुभ उठो जाकर देखो किसका फोन है। इस पर शुभ ने कहा, होगा कोई दुश्मन, तभी तो इस वक्त फोन कर रहा है, तुम छोड़ो ना, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दिशा ने फिर से शुभ को कोहनी मारकर कहा, शुभ जाओ देखो किसका कॉल है। शुभ का मुंह बन गया। शुभ बाथटब से निकला, उसने टॉवल लिया और सिर को पोंछते हुए दिशा को देखकर कहा, अभी जा रहा हूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। शुभ बाथरूम से बाहर चला गया और दिशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शुभ ने बाहर आकर अपना फोन चेक किया तो वो फोन नील का था, जिसे देखकर शुभ को और ज्यादा गुस्सा आ गया। शुभ ने फोन को देखकर कहा, इन्हें ताऊ नहीं बनना, जब देखो बेवक्त फोन कर देते हैं। शुभ ने फोन उठाकर कहा, कहिए क्या परेशानी है। नील ने कहा, स्टडी रूम में मीटिंग हो रही है, जल्दी आ जा। शुभ ने कहा, इतनी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करोगे? इस पर नील ने कहा, अरे नाश्ता भी कर लेंगे, नाश्ता कौन सा कहीं भागा जा रहा है, नाश्ता नहीं किया तो दादी कान पकड़कर जबरदस्ती मुंह में ठूस देगी, लेकिन तू पहले नीचे आ, बात करनी है। शुभ ने फोन साइड में रखा और बाथरूम के गेट के पास जाकर गेट को खटखटाते हुए बोला, दिशा मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। शुभ ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और नीचे चला गया। शुभ सीधा स्टडी रूम में गया, जहाँ पहले ही 3 बंदर उसका इंतजार कर रहे थे। शुभ ने तीनों को देखा तो नोटिस किया, निहाल ने अपने कानों में ईयरबड ठूस रखे थे, नील की आंख में शायद कुछ गिर गया था, वो अपनी आंखें मल रहा था, और रुद्र वो अपनी उंगलियों को होठों से छूटकर मोबाइल में कुछ कर रहा था। शुभ ने तीनों को देखकर कहा, मैं भी तो सोचूं गांधी जी को 3 बंदर की इंस्पिरेशन कहां से मिली, ये देखो साक्षात मेरे सामने 3 बंदर बैठे हुए। शुभ की बात सुनकर तीनों ने शुभ की तरफ देखा और अपना हाथ नीचे किया, और फिर रुद्र ने हल्के गुस्से में कहा, शुभ तेरे मुंह पर हमेशा ऐसी बातें रहती हैं, सुबह सुबह उठाए गुड मॉर्निंग विश कर दे, बड़े भाई के पैर छूले लेकिन नहीं, आते के साथ ही कमेंट मारना शुरू कर देगा। शुभ चेयर पर बैठता हुआ बोला, अगर मुझे ज्ञान देना हो गया हो तो मीटिंग स्टार्ट करें। नील ने कहा, मीटिंग क्या करनी, तेरे लिए साड़ी अरेंज करनी है, चल बीबी तुझे शॉपिंग करवा कर लाता हूँ, फिर मैं और तू भी चेंजिंग रूम में रोमांस करेंगे, क्या बोलता है। ये सुनकर निहाल तो जोर जोर से हंसने लगा। मुस्कुराहट तो रुद्र के चेहरे पर भी आ गई, लेकिन शुभ वो बुरी तरह चिढ़ गया। शुभ ने कहा, ज्यादा पति की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई शॉपिंग करनी है। नील ने फिर से कमेंट मारते हुए कहा, अरे बीवी नाराज क्यों होती हो, कह रहा हूँ ना आज मैं तुम्हें जी भर कर शॉपिंग करवा दूंगा, चलो ना बीवी साथ में शॉपिंग करते हैं, फिर डिनर करके ही घर आएंगे। ये सुनकर तो अब निहाल पूरी तरह से लोटपोट हो गया और शुभ बुरी तरह चिढ़ गया। नील ने फिर शुभ के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ बीवी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अवनी के पास भी कोई सिंपल साड़ी नहीं है, उसके पास भी एक्सपेंसिव और ब्रांडेड साड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना दादी की साड़ी चुरा कर ले आए। लेकिन फिर ये भी सोच रहा हूँ कि दादी की साड़ी तुझे कहाँ आएगी, कैसे होगा साड़ी का अरेंजमेंट, क्या शुभ ढंग से एक्टिंग कर पाएगा, क्या इनका प्लान कामयाब होगा। जानने के लिए सुनते रहिए मैरिड टू हार्टलेस, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।